والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلوات والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. معزز سامعین، السلام علیکم. سب تو پہلا جس کلام اللہ قرآن حکیم پاک حسین نیزے دی نوک تے پڑھیا ہے اور اس کلام مجید نو اس پاک نے 72 دا نظرانہ پیش کیتا ہے، اس دے کلام اس قرآن پاک دا حکم ہے کہ عورتاں اپنی نظراں جھکا کے رکھن، مرد اپنی نظراں جھکا کے رکھن. لہذا پاک حسین دے قرآن دے عمل کر دیا ہویا بیبیاں نو میں آکھاں گا تسی اپنا پیچھا ہو جاؤ، مردوں نو تسی نہ نظر آؤ اور مرد تان نظر نہ ہو. تہاڈا حق بندا سی انہاں دے اگے تمبو تان دیندے. عورتوں دے واسطے ویسے حکم شریعت دا اے وے کہ او گھر بیٹھن اور مرد انہاں نو جا کے مسئلے دسن. واز تقریراں سنن دی بجائے عورت دی عزت دی حفاظت اے پاک حسین دا سبق، کیونکہ ساڈا اہل بیت نبوت جڑے نے او سراپائی غیرت نے، انہاں سانو وراثت غیرت عطا فرمائی. اس واسطے اس دا سراسر تساں خیال رکھنا. دوستو، میں پہلی مرتبہ اتھے حاضر ہویا جناب قاری محمد حیات صاحب اوراں دی وساطت نال، محتممین جلسہ نے دعوت دیتی سائیوال شہر دے اندر مختصر وقت دے. میں جس موضوع پہ کلام کروں گا وہ ہے حادثہ کربلا اور ہمارا لاحیہ عمل. موجودہ انتخاب یہ ہر ایک ذہن دی ضرورت, ایک حق نو سمجھنا, ایک حق نو مننا, سمجھ کے گل میری توجہ نال سمجھیا نے, اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم, یہ بھی سنو کہ نالائے طائر بام اور ہے. عزیزم ایک ہندہ ہے حق نو سمجھنا, ہر مومن دا فرض ہے. ایک کے حق نو سمجھ کے مننا یہ بھی فرض ہے. ایک کے حق نو سمجھ من کے اس نو سنانا, ایک کے اس نو سننا, ایک کے اوندے تے قربان ہو جانا. پاک حسین دی منزل آخری, حق نو سمجھیا منیا سنیا سنایا تے پھر قربان ہوئے نے حق دے اوپر. انہاں دی منزل تے آخری قربان ہون والی, تے آپاں وی تے انہاں منزلاں وچوں کسے ایک جوگے تے رہ جائیے نا. توجہ نہیں فرمائی گل. حق نو سنیے جے قربان ہون جوگے نہیں تے کم از کم اس نو سنیے, سنا نہیں سکدے سن لئیے من لئیے تے سمجھ لے پھر بھی ساڈی نجات ہو جائے گی. تے جے سننا بھی نہ ہوئے نا تو پھر مننا نہیں ہوندا, کیونکہ سننا پہلو ہے مننا بعد وچ, جے تو سننا ہی نہیں مننا مٹی سواہ. تے جے سننا ہی نہیں مننا ہی نہیں تے پھر سدھی جہنم. پاویں ساری رات ایک پیر دے کھلو کے پاک حسین دا کوئی ذکر کردا رہے نا, او حسین دا خاص دشمن سمجھی جو جس حق دے اوتے اس پاک نے 72 قربان کیتے نے, اونوں سننا ہی نہیں چاہندا مننا ہی نہیں چاہندا, اون دے نال دے کوئی دشمن ہو سی. اس واسطے مومن دی تے حسینی دی نشانی ہے کہ او حق سن سی وی صحیح اور سنے گا ٹھر ٹھر کے. محبوب دی گل نو ہمیشہ ٹھر ٹھر کے سنائی دے نا, سن سی بھی صحیح من سی بھی صحیح, پھر کوشش کر سی کہ قربان تے ہو جائیے. کوشش اس دی ہو سی او پاک حسین والے راہ دی. تو عزیزان گرامی موضوع ہے حادثہ کربلا اور ہمارا لائحہ عمل. بھئی وہ واقعہ تے پیش آ گیا ہے, ہو گیا ہے 1400 سال گزر گئے نے. ایک اور گل لے کے ساڈے مولوی تے ساڈے اج دے بیلی جڑے نے وہ نت نواں کیتی کھڑے ہوندے نے, لیکن وہ ایک واقعہ حادثہ رونما ہویا اور ختم چلا گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس حادثے اور واقعے نے امت واسطے کوئی سبق کوئی درس اور کوئی لائے عمل چھڑیا ہے یا نہیں چھڑیا. ایویں ایک واقعاتی واقعہ سی واقعہ ہویا ہے تو بس اس تو پیچھے کوئی مقصود اس تو نہیں. پاک حسین نے جو کام کیتا ہے نا اس دا لایا عمل جو سانو پیش ہوندا ہے نا اساں جدو اس دور چ نگاہ مارنے ہاں تے سانو چار طبقے نظر آندے نے. توجہ نال گل سمجھ. اس وقت کنے طبقے نظر آندے نے؟ ایک طبقہ سی یزید دا حامی اس نال موافقت رکھن والا. بھئی جو تو کرنی اساں صحیح آکھیا. او طبقہ سی نوکری تے ملازمت والا. تے نوکری ملازمت والے جڑے نے ہوندے نے نا انہاں دی زبان تے ہی کوئی لفظ ہوندا ہے مڑا آرڈر جو سانوں پتہ ہے اونے بھی غلط تے کرنے پر کی کری مڑا آرڈر جو بچیاں دی روزی دا مسئلہ جو اینا ہمیشہ ہکو جواب منہ تے رکھیا ہوں. موافقت کرن دا اینا دا ہک بہانہ ہے. انہاں اے موافقت کیتی ایک گروہ سی اے پکا جہنمی بنیا کیونکہ حق نو چھڈ کے ٹیڈ دی خاطر باطل دے نال لگ گئے. توجہ نہیں کیتی گل تے ذرا جیندے ہو کے بول سبحان اللہ. میں ویرڑے پوان نہیں آیا میں اکھاں وچ اتھرو کڈان نہیں آیا اے ترنا وی کڈ لینی ہاں ایک رن دوئی نال بہ جاوے تے پچھلے کسے نانے پڑھنانے دی کہانی تے شروع کرے تے دو چار وین چا پاوے اگلی دے آپ ہی اتھرو نکل آؤ دے اونوں اپنی یاد آ جاندی ہے جی. یہ کوئی گل نہیں یہ کوئی کمال نہیں بلکہ آ فلموں دے ڈرامیاں دے وچ روزانہ روندے پے ہوندے نے ہوندا نیرا ڈرامہ ہی کوئی حقیقت نہیں ہوندی اتوں تو ہی بےمان لگے کھڑے ہوندے. یہ اتنے اکھاں دا رونا کوئی نہیں مومن روندا ہے دل دا رونا اور جدو دلوں رونا نکل گئی نا اس لیے پھر زندگی وچ غازی علم دین شہید وانگو انقلاب آ جاندا ہے. ذرا مزے نال سبحان اللہ. اے ہر سال سوگ کرنے ہر سال غم نوے کرنے ویرڑے پاونے پواونے اگلیاں نو رواونا جے نہ رووان تے آپ رونا شروع کر دینا ہائے ہائے روت تھئی ہوئے اے آپ جا رووانا بھئی کسے پاس اتھرو نکل پوان اے شریعت اسلام نہیں. ہر سال غم منانا اور ہے بات سمجھنا. غم منان دا مطلب اے کہ غم والے انداز کرنے جان جان کے غم والے منہ بناونے جان جان کے کپڑے چپاونے جتیاں لا لینیاں پھرن ٹرنے ہو جا لگ جاونا یا بمنا تے مولوی تے زور رکھنا بھی شابش رواویں مولوی دا زور رکھنا بھی میں رواونا ہے یہ ہے غم مناونا. نبی دی شریعت وچ جائز نہیں. اونج شہادت نامہ واقعہ مبارک سچا سچا صحیح حق کی روایتاں والا جے بیان ہووے فضائل بیان ہون شان بیان ہووے تے رکت طبیعت دے اوتے آوے تے بندے دے اتھرو بے وس نکل پون اے تے اور ثواب ہے نا. اے اور گل ہے لیکن جان جان کے ڈرامہ پیا کرنا رواونا تے ہو جا لفظ بولنے ہاں جی تے غم منانا سوگ کرنا دھی نو پہلی محرم تو گھر واپس لے جاونا آکے ہن پیکیاں تے رہے گی ساڈے لاہور دے اندر تیرے واجے ایتھے دا مینوں پتہ کوئی نہیں اوتھے محرم دا پہلا چن چڑھے تے دھی نو لے جاندے رہے آکھے نا مرادو تانوں شرم نہیں آوندی سوگ دا مہینہ آ گیا ہے. اسلام دے اندر سوگ دا مہینہ ایک وی نہیں شادی خوشی دا مہینہ ربیع الاول تیرے سامنے کھلوتا ہے. بیلیا جے سوگ تے غم منانے ہر سال جائز ہوندے نا اسلام یہ آخد ہے کہ جڑا پرانا غم چھڈ نواں جڑا پی جاوے انہوں اندروں کٹ دے رب دی تقدیر تے راضی ہو ایویں ہے کہ نہیں اسلام یہ آتا ہے جڑا نواں غم آوے انہوں کٹ دے پرانے نو نواں کرنا ہے تے اسلام وچ کتھوں جائز ہونا ہے جے جائز ہوندا تے حبیب خدا دا جشن نہ مناندے ملاد پاک دے مہینے چ نبی پاک دی وصال مبارک اس وچ پیدائش اسا وصال دے دن نہیں مناندا اسا منانے آ تے نبی پاک دے ملاد دا دن منانے سمجھ آ گئی نا میں تمہیں پہلو آخیا حق سنن والے تے بنو نا بھائی چلو انہاں چوں وچوں ہک کھاتے تے رہیے جے چارے پاسوں نکل گئے تے مڑ تو یزید دی ہاں نا توجہ نال آکھ سبحان اللہ جے سوگ مناون جائز ہوندا تے میلاد دی تھاں تے اسا غم کر دے پاک نبی دا کیا حسین دا غم لگ جاندا ہے سال تو بعد سید الانبیاء دا نہیں لگدا قسم خدا دی لکھ پاک حسین ہون جنہ صدمہ مصطفیٰ دے جان دا ہے امت تو رخ مبارک چھپان دا ہے انہ صدمہ حسین دا ہو سکتا ہے صدیق اکبر دا دن سوگ دا منانے فاروق آدم دا منانے مولا علی دا منانے کیا علی پاک شہید نہیں ہوئے بلکہ میں الٹی گنگا وے پھیر رمضان دے مہینے چلی پاک شہید ہوئے رمضان دا مہینے تے اشتہار چھاپی کھڑے ہوندے نے غم دے ٹھیکیدار اشتہار کی لکھیا کھڑا ہوندا ہے جشن مولود کعبہ کعبے میں پیدا ہونے والے کا جشن میں حیران میں کہ وہ پوتر نال دوستی ہے پیو نال دشمنی ہے پوتر دے واسطے غم میں پیو دے واسطے جشن پیا منیندا ہے اسے مہینے جس مہینے شہید ہویا ہے میں کہا جے ہن غم منانا پوتر دا او شریعت دے مطابق ہے پھر پیو دا بھی غم کرو تے جے پوت پیو دا جشن شریعت دے مطابق ہے پھر پوتر دا جشن کرو بھولیا معلوم ہویا اے بناوٹی مذہب نے جڑے اساں اپنے دستی گھڑی کھڑیا جے میں گھر دی مشین نال سودا چا بڑھائی دے نا ایویں اپا مذہب بڑھائی کھڑیا اساں وا بھیڈا بھیڈ بھیڈ دے پیچھے چل پیندی اے کوفے والیاں جو کام کیتا اے اپا وی کیتے آیا مذہب او نہیں ہوندا جڑا کسے دے پچھوں تقلید کر کے کیتا جائے نا اہل سنت و جماعت سال کے بعد کسی کا غم نہیں مناتے کسی کا سوگ نہیں مناتے غم منائیں گے تو وہ منائیں گے جن کے نزدیک مردہ ہوں گے ہم زندہ سمجھتے ہیں زندہ کا غم نہیں منایا جاتا ذکر کیا جاتا ہے اساں قبلہ ذکر منانے ہیں غم نہیں منانے غم دا لفظ بولنا حرام ہے میری گل تے توجہ کریں میں اور جڑا دعویٰ کراں گا اللہ دی مہربانی نال سارا ثبوت ہے میرے کول کتاباں پیاں نہیں میں 15 سال ہو گئے نے لاہور دے اندر کی پورے ملک دے اندر اللہ دی مہربانی نال پوری دنیا دے اندر چشتی دی گل نو توڑن والا تے حالے کوئی جمیا اگاں دا پتہ کوئی نہیں حالے تک کو نہیں جمیا اللہ دی مہربانی نال تہاڈا دل گواہی دے گا گل کھری پیا کردا ہے نہ گواہی دے وے نا تے پھر سٹ دے ایمان نال گل نو ہیٹھا سٹ دے تے کلندر اقبال فرماندا ہے اقبال آخدا ہے جسم نئے پیچیدہ کی تصدیق کرے دل جسمان پیچیدہ کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابندہ گوہر سے ہن توجہ نال گل سمجھی جدوں ایک کائنات دا دستور ہے ایتھے باطل بھی رہنا ہے تے حق بھی رہنا ہے شکلاں وٹاندا ہے باطل کدی نمرود دی شکل کدی ابلیس دی شکل کدی یزید دی شکل شکلاں وٹاندا ہے توجہ نہیں فرمائی شکلاں وٹاندا ہے گل بےماناں دی کوئی ہوندی مقصد انہاں دا کی ہوندا ہے رحمان تو کڈ کے شیطان دے پیچھے چلاونا اے باطل آلیاں دا ہمیشہ دستور ہے یزید ہک نہ سمجھی نہ ہک سی لیکن کم والے تے یزید دی فکر سوچ والے اے بندے رہن گے حسین پاک دی سوچ والے وی بندے رہن گے کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماندا ہے حقیقت ابدی ہے مقام شبیری حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی یہ حق والی حقیقت ایک رہنی باطل شکلاں گرگٹ وانگوں وٹاندا رہندا ہے کدی بش دے روپ وچ کدی برطانیہ دے روپ وچ کدی کسے دے روپ وچ کدی یزید دے روپ وچ ہن ذرا غور نال سمجھی او دور جڑا یزید دا سی اس دور دے اندر وی باطل والے ہے حق والے بھی ہے تے طبقے ٹولے بن گئے چار ایک بن گئے موافقت کرن والے انہاں آکھیا جو کرنا حامی ہیں تیرے نال ہیں مراں گے بھی تیرے نال جیواں گے بھی تیرے نال اے موافقت والے سن دوسرا ٹولہ سی او جیڑے جناب موافقت دی بجائے اونا کر لیا اونا دے نال مقاتلہ مقاتلہ کہ تیرے نال اساں لڑنا ہے جنہ چیر تو حق کالے پاسے نہیں یا تو اینو حکومت نو چھڑے گا نہیں اونا چیر اساں آرام نال نہیں بیٹھ سکدے ایسی ٹولا پاک حسین دا ذرا بول چا سبحان اللہ اے جماعت پاک حسین دی سی ہاں جی اور تیسری جماعت سی جڑے سمجھدے سن ساڈے چ اینی طاقت نہیں کہ اساں لڑ لئیے ان دے کول بڑی نفری ہے لیکن اینا ضرور کران گے ان دے غلط نو غلط آکھاں گے اے دے صحیح نو صحیح آکھاں گے اساں ان دی نجائز گل کوئی نہیں مننی ایک پاسے انتظار کران گے رب دے دا کنڈا چاوے ساڈی جان چھڑاوے اے وی نبی سرکار دے غلام ہے سن اسے اے وی نجات والے سن تے جنتی سن توجہ نہیں فرمائی اے وی نجات والے سن تے جنتی سن ہاں جی اور چوتھا ٹولا سی چوتھی جماعت جنہ آکھیا اساں وچ رہن جوگے ہون نہیں ایک پاسے منہ لکا جانے آ کسے گھر وچ جا کے اللہ اللہ کرنے آ ہاں جی اے چارے ٹولے موافقت والے مقاتلے والے ہاں جی تے وچ رہ کے اپنے تے قائم رہن والے تے جناب یار سر چھپا کے ایک پاسے نکل جان والے اے خالی اس دور وچ نہیں اے پیشاں ایویں ریت لگی ہوندی ہے نبی سید الانبیاء نے بیان حدیث وچ فرمائی توجہ نہیں فرمائی ذرا ذوق نال سبحان اللہ ہاں اے قبلہ توجہ نال گل سمجھی اے بڑا نازک مسئلہ ہے کئی او غلامان مصطفیٰ اس ویلے جیڑے وچ رہ حمایت نہ کیتی قتال نہ کیتا طاقت نہیں سن اپنی سمجھ دے اونا دی برات بھی وچ آ جانی ہے او بھی برحق سن پاک حسین دی جماعت سمجھ دی سی اساڈے کول خطوط آن دینے پہ اینی طاقت جتھا بن جانا ہے اندہ آپا کنڈا چک دینا ہے او بھی اپنی جگہ تے برحق سن او بھی اپنی جگہ تے برحق سن جڑے سر لکا گئے تے شہراں وچوں اونجی ٹر گئے جا غاراں وچ بیٹھے او بھی برحق سن انہاں سنت ادا کیتی سی اصحاب کہف دی اصحاب کہف دی او اصحاب کہف اے پہلی امتان دے لوگ سن ولی سن رب پور قرآن دے اندر پوری سورت چا نازل فرمائیے اونا دی ایک پاسے بادشاہ کو لوگ کے گئے سن اون میں تینو مصطفیٰ دا فرمان سنا وا تاکہ ساڑا موضوع جڑا ہے او دی حقانیت سامنے کھول کے آ جاوے ذرا بول زکار زوکنا سبحان اللہ لو قبلہ توجہ فرما الجامع لشعب الایمان حدیث دی کتاب 13 جلداں دے اندر 12ویں جلد ناچیز دے کول امام بیہقی لکھن والے نے اس حدیث پاک دیاں انیاں سنداں نے انیاں روایتاں نے جے میں بیان کراں تے مینوں 15 منٹ ایتھے ہی لگ جان گے ایدیاں سنداں تے روایتاں نوں کتاباں نوں بیان کر دیا ایک کتاب دا حوالہ تینوں دے چھڈیا وے مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے یار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ ابن مسعود حضور دے یار فرماؤں دے نے مینوں نبی پاک نے صدیا فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود کا قل تو لبائکا یا رسول اللہ میں عرض کیتی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود میں عرض کیتی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں نبی پاک تین وارا مینوں سدیا تے میں تین وارا جواب دیتا حضور سرکار تین وارا اس واسطے پکاریا سی گل بڑی توجہ والی سی دھیان والی سی مت غفلت کسرے پاسے پہ جاوے پوری توجہ دنال گل سمجھے حضور سرکار کامل توجہ لین دی خاطر نبی پاک سرکار نے تینوار اپنے یار نو بلایا اے عبداللہ ابن مسعود میں عرض کیتی جی یا رسول اللہ سرکار نے پھر فرمایا عبداللہ ابن مسعود میں عرض کیتی لبیک میں حاضر ہاں تیسرے وارا پھر سرکار نے بلایا میں عرض کیتی حاضر ہاں حضور سرکار نے فرمایا اتدری ایو اور الایمان اوثق قل تو اللہ ورسوله عالم میں نو سرکار نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود جاننا میں ایمان دی رسی سب تو مضبوط کیڑی ہے ذرا مزے نال آگ سبحان اللہ ایمان دی مضبوط رسی سب تو کیڑی ہے پتہ ہی ہن نبی پاک دے صحابہ دا ادب ویکھ جان دے تے ہے سن بڑا کچھ جان دے سن نبی پاک سرکار دے دربار رسالت دے اندر رہن دی برکت دے نال لیکن ادب کمال سی جدوں رب سونے دا پاک نبی پوچھدا سی او فوراً آکھ دے سن اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دا وے بزرگ فرماندے نے بزرگاں دا ادب ایویں کری دا وے جدوں بزرگ کوئی گل پوچھے بھاویں آوندی وی ہووے آکھو بہتر جناب ہی جان دے جے اینوں ادب آکھیا جاندا وے دعا کر شالا مولا ادب والیاں وچوں چا بناوے اساں تے بے ادب بن گئے ہاں تاں کر کے رب رسول دے پاک حسین تے درود دے اشتہار چھاپ کے نالی گندی دے اتوں لائی کھڑے ہونے ہاں ساڈے نال دا گستاخ کوئی قسم خدا دی کر کے آلا پر سخی سلطان باہو بولیا ہی تے جے آنکھیں دے منہ قرارا کر چھوڑا ذرا مدے نال سبحان اللہ سخی سلطان باہو فرماؤں دا ہے بے ادبان اینا سار یدب دی او بے ادبان نصار ادب دی ادب ادبوں تھی وانجے ہوں جڑے ہونے او مٹی دے بھانڈے بھانڈے جڑے ہونی او مٹی دے بھانڈے اوتے کدے نہ ہوندے کانجے او جڑے مٹ قدیم دے او یارا کھیڑے ہونے اوتے کدے نہ ہوندے رانجے دوئی جہانی اوے مٹھے باہو جڑے گئے ادبوں تھی وانجے سبحان اللہ اے تیرا کنا دا سواد بدلے آوے ذرا توجہ فرما جدو مدنی سرکار نے پوچھے آوے اے عبداللہ ابن مسعود ایمان دی سب تو مضبوط رسی کیڑی اے میں عرض کیتی اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دے نے آقا نے فرمایا الولایت فی اللہ الحب فیہ والبغض فیہ حضور نے فرمایا سب تو مضبوط رسی ایمان دی اے محبت دوستی رب دی خاطر ہوے دشمنی وی رب دی رضا دی خاطر ہوے دشمنی وی رب دی رضا دی خاطر ہوے اللہ دے بندے توجہ فرما تے جے دوستی محبت ہوے تے اللہ دی رضا دی خاطر ہوے ایک گل ایتھے سنا جانا ایک اللہ دا ولی اللہ دا عبادت گزار بندہ سی رب رب کرن والا بندہ سی اس رب رب کرن والے نو اللہ وحدہ اولا شریک نے اپنی شان دے مطابق کلام دا شرف بخشیا رب سونے نے فرمایا ساڈے لئی کی کیتا ای عرض کردا ہے لج پالا ساریاں عبادتاں تیرے واسطے ہی کیتیاں نے رب نے فرمایا تو عبادت جنی کیتی ای جنت جان واسطے دوزخ تو بچن دی خاطر کردا رہیا وے ساڈے لئی کی کیتا ای عرض کردا ہے مولا کریما مڑ آپ ہی تاں دس تیرے لئی میں کی کراں اللہ نے فرمایا جے تو ساڈی رضا دی خاطر ساڈے سجنا نال دوستی رکھدا ساڈے دشمنا نال دشمنی رکھدا اے کم تیرا صرف ساڈے لئی ہونا سی ذرا مزے نال آگ سبحان اللہ اور خدا دے بندیا اونی ایک دشمنی مینو ایک پشتا ہے چشتی آؤ اللہ رسول دے دشمنا نال دین دے دشمنا نال صحابہ اہل بیت دے دشمنا نال کیویں ورتاؤ رکھنا چاہیے دے میں کہا جیویں اپنے دشمنا نال رکھنا وے مونج کٹی چی تیری کتی تو لڑائی ہوئے کھوتی تو لڑائی ہوئے بننے تو وٹ تو لڑائی پہ جاوے تے پھر جناب والا متھے تے وٹ پا لینا ہے راوٹ آ جانا وے شادی غمی بند کیتی کھڑاونا ہے برادری کو ہوئے پیو دادا کو ہوئے پھر آنا ہے بس جی مولی جی جے تو اس نال بولیا تے اساں تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھنی نماز چھڈی کھڑے ہونے اس مولوی دے پیچھے جڑا ساڈے دنیاوی دشمن دے نال تعلق کر رکھیا اساں نے بس ساڈی نماز تیرے پیچھے نہیں ہو سکدی او خدا دے بندیا رب رسول نو ہور نہیں تے اپنے برابر تے بندہ رکھ لوے رکھنا تے اچا چاہیدا وے جویں اپنے نہ اپنے دشمنا دے نال دشمنی رکھنے آ اپنے سجنا دے نال دوستی رکھنے آ اپنے دوست تے دوست نال وی دوستی رکھنے آ اینی ایک دوستی رب دی خاطر جدو آوے پھر سمجھ لے ایہو جے ایمان مل گیا ای رکھ شیطان زور لاوے تیری رسی کدی ٹٹن چ نہ آوے اندر میرے موضوع نے میں سارے موضوع ایتھے بیان نہیں کر سکدا اور افسوس میں کیسٹا نہیں لیا دیا مکیاں پیاں سن نہیں تے کیسٹا ایتھے ہزاراں موضوع فقیر دے چل رہے ہیں ہزاراں دے حساب دے ہر موضوع بکھرا جڑا کدی سنیا ہی نہیں ہونا اللہ سونے دی مہربانی نال کسے ممبر کسے مولوی نے منہ وچوں بیان ہی نہیں کیتا ہونا اے صرف فیض ہی پیر سیال دے دربار دا خدا دے بندے توجہ فرما صدقے جاواں سب تو وڈا نبی پاک نے فرمایا رسا ایسا مضبوط جڑا ٹوٹے نہ کی مطلب ایمان ایسا مضبوط جڑ جاوے جڑا کسے تھان تے نہ ٹوٹے. فرمایا ہو محبت اللہ دی رضا دی خاطر رب دے سجنا نال دوستی کرنی, انہاں دے دوستاں دے نال دوستی کرنی, انہاں دے غلاماں دی غلامی کرنی. جنوں خواجہ غلام فرید فرماندا ہے توڑے تھکڑے دھوڑے کھادڑیا او تیرے نام تو مفت اوی کھادڑیا تلے باندیاں دی میں باندڑیا او تیرے باندیاں دی میں اے باندڑیا ہم دردیا کتیا نالی ادب. ذرا مزے نال بول سبحان اللہ. خدا دے بندیا اگے مدنی سرکار میں ایتھے بیٹھا رہاں باویں ساری دیہاڑ لنگ جاوے اللہ سونے دی مہربانی نال گلاں ہوندیاں جان بیان کردا جاواں لیکن حدیث لمبی میں تانوں سناواں تاکہ موضوع پورا ہو جاوے. میرے مدنی سرکار نے پھر فرمایا یا عبداللہ ابن مسعود. پھر تین وارا حضور نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود, اے عبداللہ ابن مسعود, اے عبداللہ ابن مسعود. میں ہر وارا نال لبیک یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا ایون تدری حال تدری ایون الناس افضل, کیا جاننا وے سارے لوگاں تو افضل بندہ کیڑا وے. قل تو اللہ و رسولہ عالم. پھر میں عرض کیتی اللہ رسول بہتر جان دے نے. سرکار نے فرمایا افضل الناس افضلهم عملا اذا فقه فی دینہم. فرمایا او بندہ افضل ہی جدا عمل افضل ہو سی لیکن شرط دین نو پورا سمجھدا ہووے. کیونکہ کئی بندے عمل تے کردے نے لیکن دین نہیں سمجھدے. وہ جہاد بھی کردے نے کشمیر دے بارڈر تے لیکن جتھے پیر رکھدے نے دین جو نہیں سمجھدے, دین دا قبالا کرا چھڑدے نے نا مراد, الٹا مسلماناں دی مونج کرا چھڑدے نے. جتھے پیر رکھدے نے اوتھے تباہی لیاوندے نے. سمجھ جو نہ ہوے دین دی پھر عمل کدی فائدہ نہیں او دے سکدا, عمل کدی فائدہ نہیں دے سکدا. تاں نبی نے شرط لا چھوڑی اے, فرمایا لوگاں وچوں افضل او بندہ اے جدا عمل افضل ہووے لیکن بشرط کہ دین نو سمجھدا ہووے. اللہ دا ولی پیر سیال ورگا, میرے تاجدار گولڑا ورگا, جڑا اللہ دا ولی ہوندا ای ایدا عمل ساری کہنا سارے لوگاں تو کیوں افضل بن جاندا ہوئے. اے دین نو سمجھ کے پڑھ کر دے لے, دین نو سمجھ کے دو رکعتاں وی پڑھ چھڈن ساڈیاں کروڑاں نالو افضل ہوندیاں نے, ساڈیاں کروڑاں نالو افضل ہوندیاں نے. سخی سلطان باہو بولیا ہے, سناوا ذرا بول سبحان اللہ. سلطان باہو سرکار فرماؤندے نے ہک جاگن اوے پر جا پر جاگ نہ جاننے اوت جاگ دے آئی ستے او ہک ستے آ جا واصل ہوئے ہوئے ہک ستے آ جا یارا واصل ہوئے ایک جاگ دے آئی مٹھے اوہ کی ہو یا جے یارا تگو بولے جڑا لئی دیسا اپٹھے اتنا تو باہو جنا خوب پریم دے جتے مدنی سرکار نے پھر بلایا ہے عبداللہ ابن مسعود. عرض کیتی لبیک یا رسول اللہ. تین وارا پھر بلایا, تین وارا مدنیاں تیری ہر ہر ادا تو صدقے حضور نے پھر تین وارا بلایا فرمایا جاننا حل تدری ایو الناس عالمو اس گل تے توجہ ہوئے مدنی سرکار نے پھر فرمایا جاننا سارے لوگاں تو وڈا عالم کیڑا ہے اپنے دور دا توجہ نہیں فرمائی ہاں ہن وڈا عالم نبی سرور پر دس دے نے صدقے جاواں فرمایا ایو الناس عالم جاننا ہے کیڑا وڈا عالم ہے عرض کیتی میں اللہ و رسول و عالم اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دے نے سرکار نے فرمایا عالم الناس ابصرهم بالحق اذا اختلف الناس و ان کان مقصرا فی العمل و ان کان یذهب على استہی فرمایا عبداللہ ابن مسعود نو مدنی سرکار نے فرمایا وڈا عالم ہوئی جدو لوگ اختلاف وچ ہون تے حق نو زیادہ سمجھن والا ہوئے حق نو زیادہ ویکھدا ہوئے حق نو جاندا ہوئے دین حق شریعت نو صحیح جاندا ہوئے حق نو جاندا ہوئے جدوں لوگاں وچ فساد ہوئے اختلاف ہوئے کوئی گل کرے کوئی گل کرے جویں ساڈا دور آیا کھڑائی ہاں جی آقا نے فرمایا سب تو وڈا عالم وہی ہو سی جڑا حق نو زیادہ جاندا ویکھدا ہوئے گا خدا دے بندے ایتھے ذرا اس گل نو تھوڑا جا وضاحت نال کھول جاواں مدنی سرکار نے وڈے عالم دی نشانی جبا نہیں دسیا کوبا نہیں دسیا آپ نے نہیں دسیا 14 بولیاں جاندا ہو سی آپ سرکار نے نہیں دسیا جناب عربی دے اندر عبور رکھدا ہو سی مدنی سرکار نے اے دسیا وے جڑا حق نو چوکھا جاندا ہو سی بھاویں جٹ ہوے ایک زبان پنجابی اپنی مادری جاندا ہوے پر نبی دے دین حق نو سمجھدا وے سمجھ لے سارے مفتیاں نالوں وڈا عالم اے توجہ نہیں فرمائی قسم خدا دی کر کے آنا پتہ نہیں اساں جدوں دے جناب ایویں سجے کھبے گئے اساں یہ جناب والا تعلیم نبی دی چھڈ کے کہ یہودی دے گٹراں دے وچ منہ ماریا وے نور خدا دا چھڈ کے سانوں سمجھ نہیں رہی تمیز نہیں رہی ورنہ اے کیویں ہو سکدا وے گڈی دے اگے دو بتیاں لگیاں راہ وکھاون تے مومن دا دل دا نور راہ نہ وکھاوے انگریز شیشہ رنگے لوہا چرنگے او ٹویا ٹپا دسے اونچ بیچ دسے ٹکر دسے سارا کچھ دسے وہ رات رنگے مومن دے دل نو حق سمجھ نہ آوے پھر سمجھ رنگ آئی نہیں توجہ نہیں فرمائی اج کل ایسا حیرانی دے پریشانی دا شکار مولی جی کدھر جائیے کوئی ایدھر نو کھچدا ہے کوئی ایدھر نو کھچدا ہے کوئی ایدھر نو کھچدا ہے میں کہ تو ڈٹھے کھوے وچ جا توجہ نہیں فرمائی ہاں ڈٹھے کھوے جا میں کہ بیلیا تیرا تو ایمان نو ہی بے لایا پھر نہ ہوئے جے تیرے اندر ایمان ہوندا اللہ فرماندا ہے مَن یؤمن باللہ یہد قلبہ جڑا اللہ تے ایمان رکھدا ہے رب فرماندا ہے او دے دل نو اللہ ہدایت دے چھڑدا وے او دے دل نو ہدایت دے چھڑدا وے معلوم ہویا ہوندا اندر دیاں بتیاں کھل جاندیاں نے گل سامنے آوے پھٹ پچھان لیندا ہے جھوٹ پیا بولدا ہے وے اے سچ پیا بولدا ہے حق پیا آکھدا ہے باطل پیا بولدا ہے جدا دل انہاں وی فیصلہ نہ کر سکے سمجھی بے ایمان ہے قسم خدا دی کر کے انا سمجھی مانو وے لاوے توجہ نال سبحان اللہ حبیبیو میں تانوں آکھیا تساں ایک پاسے پیچھا ہو جاؤ تساں نہیں نہ منی میں تانوں آکھیا پیچھا ہو جاؤ نا سانو نبی پاک دی شریعت تو ہٹاؤ تے نہ تساں ہٹو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا جب سیدہ اما عائشہ صدیقہ کو پتا چلا کہ حضرت عمر نے منع کر دیا ہے مسجد میں آنے سے تو حضرت اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا وہ بھی عورت تھی آپ نے فرمایا جو فیصلہ عمر نے کیا ہے اگر آج رسول اللہ ہوتے تو وہی فیصلہ کرتے خدا دا خوف کرو تو انہوں سمجھانے آپ ہے پر کوئی نہیں جی تو سنڈاڈی ہی بڑی ہیں ہاں جی سارے ہاں تو موڑ میاں تو پیرہ تو سارے ہاں تو اللہ سونا معافی دے وہ ایک مولوی صاحب گزرے نے مولانا غلام دین صاحب شیڈ والے لاہور دے اندر بیبیاں پیاں بولن مسجد تے چپ نہ پے کرن انہاں آکھیا بیلی بندے چپ کراون نہ کرن انہاں آکھیا بیلی او او چپ رہو انہاں دی ماں نے ساڈے پیو نو جنت نہیں جان دتا انہاں دی ماں نے ساڈے پیو نو جنتوں کڈایا انہاں وی مصیبتوں کڈا کے ہاں جی ذرا توجہ لڑا سبحان اللہ ہاں جی ذرا دوک لڑا سبحان اللہ میرے مدنی سرکار نے فرمایا وہ ان کا توجہ فرما کہ نامدار نے نہیں دسیا جڑا بولیاں چوکھیاں جاندا ہوے بولیاں چوکھیاں جاندا ہوے او وڈا عالم سی فتوی جاندا ہوے نہ نہ نبی سرکار نے دسیا وے جڑا حق نو چوکھا ویکھدا ہو سی حق نو جڑا جنہ ایک ویکھدا او سی جاندا او سی اوناں وڈا عالم ہوے گا اگے سرکار نے فرمایا وا ان کان مقصرن فلا مال بھاویں عمل دے اندر کوتاہی کردا ہوے حضور جان دے سن زمانہ اج بدلے گا پورا عمل بندیاں کول نہیں ہو سکنا معاشرہ ایڈا بہڑا بن جانا وے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرن گے پھر بھی کوئی کمی رہ جاوے گی آقا نے فرمایا بھاویں عمل دے اندر اوناں اودے کمی ہوے لیکن حق نو جاندا ہوے وا ان کان یذہب والا اس تے ہی تے بھاویں ٹر کے ادھر ویکھ حضور نے فرمایا بھاویں گھسیٹ کے اپنے پیر ہاں جی گھسیٹ کے ٹردا ہوے کی مطلب لتاں نال نہ ہون معذور ہوے لتاں تو لیکن حق نو جاندا ہے وڈا عالم وقت ہن ایتھے تک حدیث پاک سرکار دے مسائل اور سن ہن اگے موضوع دی گل شروع ہون لگی نبی پاک سرکار نے فرمایا وقت الا فمن کان قبلنا الا سنتین و سبعین فرقتن حضور نے فرمایا ساڈے تو پہلا جڑے سن کی مطلب عیسائی یہودی جڑے سن او جناب 72 فرقے انہاں دے بنے عیسائیاں دے 72 فرقے بنے نجا منہا ثلاث انہاں وچوں تیناں نے نجات پائی تین نجات پا گئے تین بچ گئے باقی ہلاک ہو گئے تین بچ گئے باقی برباد ہو گئے جہنم دا بالن بن گئے آقا انعامدار سرکار نے فرمایا تین نجات پا گئے وہ ہلاک سائر ہوا باقی سارے ہلاک ہو گئے کیڑے کیڑے فرقتن آزت الملوک وقاتلہم علی دین اللہ عز و جل و دین عیسی ابن مریم حتی قتل آقا انعامدار سرکار نے فرمایا ہاں جی انہاں وچوں جڑے تین سن انہاں وچوں پہلا فرقہ کیڑا سی جنہاں بادشاہاں نوں ویکھیا جدوں وہ اپنے دین تو ہٹے نے وہ بادشاہاں دے نال مقابلے وچ آ گئے مقاتلہ کیتا لڑائی کیتی بادشاہاں دے نال انہاں آکھیا ویکھی ڈٹھی جا سی پر تہانوں اساں اپنے نبیاں دے دین تو ہٹن دینا نہیں اے موضوع حدیث دے عین مطابق نہ ہوئے تو پھر آکھے اے اللہ دی مہربانی نال تینوں گل گل جیڑی انہاں وچوں نکل کے سامنے آوے دی سرکار نے فرمایا انہاں کیتا مقابلہ ایک گروہ لڑ پیا ہونا جوے کی دے اسی لے گل کرن والی تہانوں اساں حضور دے دین تو ہٹن دئیے نبی دے دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گل قوم دی گل اساں تہانوں اپنے نبی دے دین تو ہٹن دئیے نہیں ہو سکدا لڑ گئے مقابلے کیتے حتا قتلوا انہاں نوں قتل کر دیتا گیا مارے گئے لیکن کسی ایسے بادشاہ کو انہوں نے برداشت نہ کیا جو نبی کے دین سے ہٹنے والا نعرہ اسلامت نعرہ حیدری علماء اہل سنت رحمت الرحم سبحان اللہ اے ایک فرقہ ایک لو ٹولہ جماعت ایک بنی ایسی عیسیٰ علیہ السلام دے دین دے اندر جڑے لڑ گئے مقابلہ کیتا نبی پاک نے انہاں دی تعریف فرمائی و فرقت لم تکن لہم طاقت بموازات الملوک فاقاموا بین ظہران قومہم فدا مقابلہ کیتا نبی پاک نے انہاں دی تعریف فرمائی و فرقت لم تکن لہم طاقت بموازات الملوک فاقاموا بین ظہران ظہران قومہم فدعوہم الی دین اللہ و دین عیسی ابن مریم فاخذتہم الملوک فقتلتہم و نشرتہم و قطعتہم بالمناشیر حضور نے فرمایا دوجا فرقہ بن گیا سی جا جڑے جناب لڑن جوگے نہیں سن لڑے نہ طاقت مقابلے دی نہیں سن رکھدے لیکن وچ رہے ملک دے وچ رہے اپنے شہراں دے وچ رہے رہ کے انہاں نے دعوت ضرور دتی انہاں دی برائی دے خلاف بولے انہاں دے برائی دے خلاف بولے انہاں دے کفر دے خلاف بولے انہاں دے غلط کماں دے تنقید کیتی انہاں کی کیتا بادشاہاں نے بادشاہاں انہاں نو فاخذت ہم الملوک کو بادشاہاں پھڑ کے فقط اللہ تو ہم انہاں نو قتل کر چھوڑیا ورنہ شرط ہم وقتا تم بالمناشیر انہاں نو عیسیٰ علیہ السلام دی امت دے اس فرقے نو اس جماعت نو جڑے لوگ وچ رہے لیکن انہاں دی ہر برائی تے تنقید کردے رہے انہاں دی غلط نو غلط آکھیا وے ہاں جی صحیح نو صحیح آکھیا وے اللہ دے دین وال بلاندے رہے گھبرائے نہیں دین لکایا نہیں چھپایا سچ کہندے رہے نے انہاں دا عالمہ پکڑیا پکڑ کے انہاں نو آریاں دے نال چیر چھڈیا آریاں دے نال چیریا قتل کر چھڈیا وے آریاں دے نال چیریا اللہ دے بندیا اے عیسیٰ علیہ السلام دی امت دی حالے گل پیا سنانا وا ہاں جی ہن نبی پا یزید دا دور آیا میرے مدنی سرکار دے غلام دوسرے جڑے سمجھدے سن ساڈے کول طاقت نہیں مقابلے دی حضور دے انہاں غلاماں نو کی ہویا انہاں منی نہیں انہاں آکھیا اساں ضرور جڑی تیری غلط ہے انہوں غلط آکھاں گے جڑی صحیح انہوں صحیح آکھاں گے انہاں ظالماں نے مقام حرہ وچ کئیاں نو شہید کیتا کئیاں نو مکے وچ شہید کر ماریا کئیاں نو کچھ کیتا وے او لڑ جوگے تے جے نہیں سن پر حق آکھن جوگے ضرور سن قسم خدا دی کر کے آنا توجہ فرما او لڑن جوگے نہیں سن پر حق انہاں آکھیا وے حق تے قائم رہے انہاں آکھیا وچ رہاں گے دعوت حق دی دیواں گے کفر دے خلاف بولاں گے برائی دے خلاف بولاں گے اساں ضرور زبانی جہاد کرنا وے زبانی جہاد پہلی جماعت نے تلوار نال جہاد کیتا اے نہ زبانی جہاد کیتا او وی جنتی بن گئے اے وی جنتی بن گئے حدیث دی گواہی دے نال پاک حسین بھی آپ دی جماعت بھی جنتی بن گئی نبی دے او غلام جنہ غلاماں نے یزید دی غلط نو غلط آکھیا وے سچ صحیح نو صحیح آکھیا برائی دے تنقید کیتی ہے حق دا قائم رہنے او مبارک بھی جنت پا گئے نے ذوق نال سبحان اس گل تے توجہ ہوئی تو سنیا ہونا ہی انہاں نو جنہاں تینو کلام سنایا ہونا ہے اوئے اجڑ گئے جو تو حسین دیو اوئے اجڑ گئے جو تو حسین دیارا میں کیا وہ مجھ کٹی جی جو حسین دی جھو کجڑ گئی ہے مڑ وسی تیرے پہ ہو دی ساڑی قوم بیچاری بھیڑا آیا اینا نو ہی کو سیر مارنا سکھایا سبحان اللہ باوے اگر آئی مان دا کونڈا کی پی جاوے اینا آکھنا سبحان اللہ توجہ اے ساڈے ملک دا وزیر اعظم جنید جو بڑی کھڑی ہے جی میں جنید جو آندا دی نا وہ آندا دی ہاں بالکل ایویں بھولیا سر نہ مار اپنے اندر او ضمیر دل پیدا کر رب سے وہ درد اور جگر مان جے تیرے سامنے گل آوے تے تینوں پتہ لگ جاوے اے بھوکدا پیا وے اے گل پیا کردا ਔਕਣ ਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭੱਕਦਾ ਪਿਆ ਉਜੜ ਗਈ ਝੋਕ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਲਾਂਤੀ ਆਓ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਝੋਕ ਉਜੜ ਗਈ ਵਸਣਾ ਮੁਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਂਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਆਖਦਾ ਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਦੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਕੋਈ ਵਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਝੋਕ ਵਸੀ ਹੈ ادھر وے خدا دے بندے توجہ فرما آ کی لکھے آئی حسین امام لکھے آئی اے جھوک اجڑی ہے رب دے گھر دے متھے دے اتے حسین آیا کھڑا وے جتھے جتھے شاہی میرے رب سونے دی اوتھے اوتھے میرے پاک حسن حسین دا نام پاک او یزید دا جا یزید دا نام کسے تھاں تے لکھیا وکھا تے اجڑیا اوے بھوک دے نو پینے ہائے ہائے اجڑ گئی ایک ہو رہے او کی آندہ شلا وچھڑا نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بھیڑا جس بین دا ویر نہ کوئی میں اس کی دنیا تو لینا میں کیا صدقے جاواں صدقے صدقے تیرے پڑھن تو صدقے قوم دے سنن تو صدقے ایمان دے مرن تو صدقے آندا پیا کے جناب شالا وچھڑا نویر کسے دے میں کہ وہ ظالماں کنو سبق پیا پڑھانا ہے کیڑا سبق پیا پڑھانا ہے نبی دا خاندان یہ سبق دے گیا وہ رکھ پھرا حسین ورگے ہون نبی دے دین قرآن تو وارو واری وار چھوڑا گے جیندہ جیندہ جیندہ ہوگے بول سبحان اللہ انو قسم او ذات دی جب قبض ہے قدرت اتنا چیز دی جانے جب مومن مسلمان دی بھی بھینے سنے گی بردے چل وشل نویر کدھے دے دینا ہون نمانیاں بھینہ بھین ساڑی آنکھے گی او ویرہ میں مول بھی سنیا او ساکھیا نام چھوڑا تے میں تے تینو نبی دے دین تو قربان نہیں ہو من دے منا تو بھی چھڑ جاوے وینا مرادا سبق الٹا مل گیا سبق دے پڑھانا سی میں پاکاں بی بیاں دے نام نہیں لوانگا جو میں بیزتی کرنا لے ظالم لین دے کھڑے سن لین دے بیٹھے سن نعوذ باللہ من ذالک ان نام لیندے نے ظالم تینو صرف پیسہ تیرے تو کڈن دی خاطر جیب چو آدھا من فضلے وٹ اے نام مراد دوزخ پتہ نہیں کدو بھری سی دعائی خدا دی ایمان نال ہیں بی بیاں پاکاں دے انج پہنا لیندے نے جویں کسے شیدے میراثی دی دھی بہن دا نام لیندا ہے وے ظالماں قسم خدا دی کر کے آنا او پاک خاندان انجئی لکھ وارا سا وضو کریے نام پھر لکھ لقب لئیے پھر جو نام لئیے مینوں لگدا ہے تاں وی بے ادبی ہو گئی ہے میں او زبان تے لفظ لے آنا گوارا نہیں کرتا جے میں رکھے نا اے ظالم لوگ لیندے نے جس محفل وچ ہووی اٹھ کے ٹر جاوی نہیں تے ایمان دے بیٹھا قسم اے ذات دی جے قبضہ قدرت میری جان ہے کوئی آوارا خاندان بے اجازت جان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں بے اجازت جان کے گھر میں ارے جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت بول بول بول سبحان اللہ خدا دے بندے صدقے جاواں اور توجہ فرما دوسرا گروہ نبی پاک سرکار دے انہاں غلاماں نوں بھی برحق سمجھی مت پاک حسین دی شان شہادت سن دیا انہاں دے خلاف ذہن بناویں ایمانو جاندا رہے گا او نبی پاک سرکار دے سچے غلام کوئی صحابی سن کوئی صحابہ دی اولاد سن لیکن انہاں حضور سرکار دے حدیث دے مطابق دوسرے فرقے وچوں بن کے وکھایا انہاں حق دی گل جو کرنی سی کیتی جن نے جوگے سن انہاں آکھیا وے ہاں جی قسم خدا دی کر کے نا حضرت عبداللہ ابن عمر ورگے انہاں جناب والا اپنے آپ اپنے آپ اتنا قائم رکھا ہوئے وہ غلط نو غلط آخیا صحیح نو صحیح آخیا دعوت حق دی دتی ہے لیکن لڑن جوگے نہیں سنو بادشاہ بڑی طاقت والا سی ہاں جی قسم خدا دی کر کے آنا نبی پاک سرکار دے اے غلام بھی برحق تے جنتی نے ہن تیسرا گروہ مدنی سرکار نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی امت دے اندر تیسرا گروہ بنیا وا فرقتن لم یکن لہم طاقتن بموازات الملوک ولا بان یقیموا بین ظہران قومہم فداؤہم الی دین اللہ ودین عیسیٰ ابن مریم فساہوا فی الجبال وترحبوا فیہا فہم الذین قال اللہ عز وجل ورہبانیۃ ابتدعوها ما کتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ تیسری جماعت فرقہ او بنیا اوے میرے ال ویکھو تاں بڑے ویندے نے تساں میرے ال ویکھو مسیتے خانہ خدا اج بیٹھے ہاں انہاں نوں حیا نہیں آئی تے اساں ہی کر لئیے ذرا اونچی آواز نال بول سبحان اللہ میرے مدنی سرکار نے فرمایا فرقت لم یکن لہم لم تکن لہم طاقت بے موادات الملوک تیسرا فرقہ او بنیا تیسرا فرقہ او بنیا جنہاں نوں طاقت بادشاہاں دے مقابلے دی نہیں سی تے نا وچ رل کے رہن دی طاقت سی انہاں کی کیتا فساہو فل جبال وترہبو فیہا او جنگلاں وال ٹر گئے پہاڑاں وال ٹر گئے غاراں وال ٹر گئے جا غاراں دے اندر سر دتا انہاں اپنے آپ نوں کھوان واسطے انہاں نے کھاون پیمن آستے درختان دے پتیاں تے گزارا کر لیا سی انہاں آکھیا چلو چار دن دی زندگی ہے اوکھی سوکھی گزار جاوانگے پر اساں کمزور ہاں انہیں جوگے نہیں اساں وچ رہ لئیے تے دین بچا لئیے دعوت دے لئیے اساں نوں انہاں ضرور اپنے دین تو ہٹا لینا وے انہاں جناب ایک پاسے روک کیتا تے وڑ گئے غاراں نوں راہب بن گئے راہب بن گئے رہبانیت ابتدعوها اللہ فرماندا ہے انہاں اپنے تے رہبانیت مسلط کر لئی وکھرے انہاں مسلط کر لیا اللہ نے انہاں تے فرض نہ کیتا سی کہ تساں نکل جاؤ ایک پاسے رب فرض نہیں سی کیتا اپنے آپ انہاں پسند کیتی خدا دے بندیا انہاں دے وچ حضرت اصحاب کہف سن جنہاں دے کتے دا ذکر وی اللہ دے قرآن چا گیا ہوئی دے کتے دا ذکر قرآن چاہیے او بادشاہ تو ڈر کے گھبرا کے بادشاہ کافر سی کفر مسلط کردا سی یا ماردا وڈدا سی انہاں سوچیا ساڈے اندر اینی طاقت نہیں اساں وڑ جانے آ او ٹرے سات نوجوان اٹھ کے غاراں نوں وڑ گئے غار دے اندر وڑ گئے نے رب وحدہ لا شریک مولا نے انہاں دی تعریف وچ سورۃ دی اتار چھوڑی اے توجہ نہیں فرمائی سورۃ پوری ہے ایمان نال دس کے نہیں ہے یہ تین فرقے اس لیے بن گئے توجہ نال تے میں اتنا تصریحا نہیں آخدا کہ حضور سرکار دی امت اس لیے یزید دے دور وچ کوئی یہ ہو جا فرقہ بھی بنا سی جڑا غارہ چ وڑ گیا سی ہو سکتا ہے کوئی یہ ہو جا کمزور ہوے جڑا اصحاب کہف دی سنت ادا کر گیا ہوے توجہ نہیں فرمائی اصحاب کہف دی سنت ادا کر گیا ہوئے تاہم اے تین نجات والے ایک ہلاک ہویا کیڑا جیڑا رل گیا انہاں آکھیا جو کرنے ہو ٹھیک کرنے ہو بادشاہو اساں تہاڈے ہاں او لانتی جہنمی بن گئے اے تین بولو بولو بولو ہون آ گیا وہ تے واقعہ ہو گیا گزر گیا بس یہ غار نو تے سر نہیں دین لگے او منڈیا او کاکا اے بہ جا بہ جا اتے بہ جا اتے بہ جا توجہ نال ذرا ذوق نال لے خدا دے بندے سیانے آندے نے ہمیشہ سواد کھروڑی چنی کہوں سواد کھروڑی جان دوں اللہ سونے عرض کرنے مولا حسین دے ذکر دا صدقہ تے سونی حدیث دا صدقہ ہے پانی نو رکھ روک ہی لے ایڈی مشکل نال حضور دی امت کٹھی ہوئی ہے اے بھیڑا کٹھیا ہوندی ہی نہیں جے ہو گئی ہوں آپ ہی بجاؤں گے توجہ لڑاک سبحان اللہ چلو مرضی والا سی مالک جی مرضی کرے روک لڑاک سبحان اللہ خدا دے بندے توجہ فرما او دور تے انہاں دا گزر گیا بڑا سونا گزاریا آسانیا تھا افضل امتاں بہترین امتاں خیر امتاں اپنے آپ نو ساری امتاں تو چنگا آکھنے پچھلیا امتاں دے تین گروہ تیرے سامنے بن گئے انہاں دے وچ جناب کئی مقابلے کرن والے بن گئے کئی وچ رہ کے دعوت حق دی دین والے بن گئے کئی جناب سر دے کے وکھرے ہو گئے انہاں آکھیا دین اپنا نہیں چھڈنا خدا دے بندے اوتے ہو گئے وقت لنگ گیا ہن فضیلت والی امت دیواری آ گئی یزید ہر دور چوندا ہی نمرود ہر دور چوندا ہی باطل ہر دور چوندا ہی شکلا وٹا لیندا ہی کدی کسے رنگ چ آ جاندا ہی کدی کسے رنگ چ آ جاندا ہی قسم خدا دی کر کے آنا تیرے پاکستان دے اوتے 56 سال تو یزیداں دی حکومتاں لگیاں ہوندیاں نے جنہاں ظالماں نے بش برطانیہ یہودیاں دے نال اتفاق رکھیا ہویا ہی ہجی یزید برا سی چار گناہوں دے اندر سن برا سی لیکن عدالتاں دے اندر کوٹان دے اندر فیصلہ عدالت آنکھا کوٹ نہ آنکھا کوٹ پلیت ہوتا ہے عدالت پاک ہوتی ہے کوٹ انہوں آخر نے جتے فیصلہ کفر دا ہوئے عدالت انہوں آخر نے جتے فیصلہ رب دے قرآن دا ہوئے دے قرآن دا فیصلہ ہوئے خدا دے بندے سد کے جا میرے پاک حسین نے اتنا گوارا نہیں کیتا بادشاہ ہو جا جاوے جڑا برا ہوئے عدالت فیصلہ قرآن دے قانون دے مطابق پہ ہوں لیکن چلاون والا نہ اہل ہوئے حسین گوارا نہیں کیتا ہے جدا جو ہو گیا وے اللہ دی کتاب اللہ دے دین تو انہ پاک حسین نے گوارا نہیں فرمایا خدا دے بندے ساڈے 56 سال ملک دے اندر قانون بھی کافر دا پیا چل رہا ہے قانون یہودی دا برطانیہ دا پیا چل رہی تیرے ملک دے اندر توجہ ہے کیڑا قانون ہے بولو اے ہائے ہائے یہودیاں دا قانون ہے اس طرح بولو بولو تے چلاون والے قرآن دے مخالف نے یا قرآن دے موافق نے سچ بول مخالف نے جڑا نہیں بولے گا ایمان ہو جاوے گا چلاون والے قرآن دے مطابق نے یا قرآن تو خلاف نے ہوں قرآن دے اومن خلاف 56 سال تو قرآن دے خلاف آپ اومن سراپا قرآن نو آکھن دہشت گردی او دی تعلیم بند کرن کفر دی تعلیم جاری کرن نظام کافر دا سارا چلاون قرآن دا قانون منسوخ نبی دی رسالت منسوخ حضور سرکار و نبی نے جنہ دے اگے 225,000 نبی دا حکم چل سکدا نہیں پر انہ ظالما کی کیتا ہوا ہے ساڈے نبی دے حکم دے اگے کافر دا چلایا ہوا ہے یہودی دا چلایا ہوا ہے توجہ نہیں کی ہے کہ نہیں ہوں ادھر حکم کافر دا باطل سامنے اور تعلیمی پالیسی بے غیرتی دی یہودی دی وہ شک ہے یہ ہماری پالیسی کے مطابق تعلیم بنائی گئی ہے آیا ہے بیان ہوئے کہ نہیں آیا یزید دی پالیسی دے اتے حسین نہیں چلیا جیڑا بش تے برطانیہ تے یہودی دی پالیسی دے چلیا کھڑا ہے یہ حسین ہی ہے یا بش ہی ہے توجہ مڑ کی بنے حسین نہیں کہ بشی تھی آخو گے بشی اج نو لقب دیتی بیٹھا یہ تو ساڈا لقب ہے قسم خدا دی کر کے آنا تعلیم ایسی جڑی سراپا کفر بھری بےغیرتی بھری دھیاں نو نچنا گانے سکھاون فلماں گھر گھر دے اندر ڈرامے چکلے چلے کھڑے نہیں گھر گھر دے اندر ٹی وی جنوں آکھیا جاندا ہے نچدی پئی ہے دفتر وچ مسلمان دی دھی بہن جس دین دے اُتے پاک حسین 72 دتے نے اس دین دی مخالفت دی اخیر ہو گئی ہے قسم و ذات دی جے قبضہ قدرت میری جان ہے دفتر دے اندر جتھے بھی جاویں مسلمان دی دھی اگوں بیٹھی جھاٹا کڈ کے جے فون کان نہ لاویں ہیلو ہیلو کریں تے پچھوں جواب آوندا ہے آپ کے مطلوبہ نمبر کی سہولت موجود نہیں ہے بول بول بولے پی سی او تے جاویں پی سی او تے جاویں تے تھی مسلمان دی بیٹھی آئی کی پی کر دیا کہ نمبر پہ ملان دیا میں کہ لاکھ دی لانا تے ہاں جی حال حسین ہی رہ گیا نمبر تھی پہ ملان دیا نمبر تھی پہ ملان دیا ابا خوش ہویا بیٹھا لات تے لات رہا ترقی نہیں کی تھی بیٹھا بنا مرادا کمائی دھی دی پیا کھانا بے غیراتا خوش ہویا بیٹھا ہے سچ آکھیا میاں محمد بخش نے قسم خدا دی کر کے آنا میں کسے چوک وچ جاواں ویکھاں تے مسلمان دی دھی ٹنگی کھڑی ہے فوٹو لگی کھڑی ہے چاٹا کڈی کھڑی ہے ایک پیپسی دی بوتل ویچ دی پئی ہوندی ہے ویکھیا تساں ایمان نال دس ایک کام تے یزید بھی نہیں کیتا قسم خدا دی کوئی سودا خریدے کوئی سودا خریدے سودے دی ڈبی بعد سودا بعد وچوں کڈنے آتی اوتے ننگی بیٹھی ہوندی ہے لعنت پے گئی انہاں لانتیاں تے جنہاں لانتیاں یہودی دے سکول نو تعلیم بنا کے لے آندا ہے سونے دے برتن دے وچ ٹٹی پا لو کھانا جائز نہیں ہو سکدا او خدا دے بندیاں نام تعلیم دا وچ سارا گند تے کفر بھریا پیائی بے غیرتی بھری پئی یہودیاں دی تعریف تے نبی پاک اہل بیت اصحاب سارے غیرت دے خلاف دین دے خلاف قران دے خلاف ماں پیو دے خلاف تا کر کے پتر پیو سوچ داوے جدو دھی پڑ جاندی ہے پیو سوچ دا نکاح کرن لگا نکاح کرن لگا کانڈ بھیج داوے دعوت نامے بھیج داوے دھی اللہ جواب آندا ہے ڈیڈی شٹ اپ آپ کو پتہ نہیں ہے میں کب کب یا کر چکی ہوں اور سوچ دا ہوں آندا بیڑا گرک جمعی میں ویائی یزید دی پالیسی دے اوتے حسین نہیں چلیا تے جیڑا بش تے برطانیہ تے یہودی دی پالیسی دے چلیا کھڑا ہے اے حسینی ہے یا بشی ہے توجہ کیتی اوے آپا مڑ کی بنے حسینی کے بشی تسی آکھو گے بشی اج نواں لقب دتی بیٹھا ہے ایو ہی تے ساڈا لقب ہے قسم خدا دی کر کے آنا تعلیم ایسی جڑی سراپا کفر بھری بے غیرتی بھری دھیاں نو نچنا گانے سکھاون فلماں گھر گھر دے اندر ڈرامے چکلے چلے کھڑے نہیں گھر گھر دے اندر ٹی وی جنوں آکھیا جاندا ہے نچدی پئی ہے دفتر وچ مسلمان دی دھی بہن جس دین دے اُتے پاک حسین 72 دتے نے اس دین دی مخالفت دی اخیر ہو گئی ہے قسم و ذات دی جے قبضہ قدرت میری جان ہے دفتر دے اندر جتھے بھی جاویں مسلمان دی دھی اگوں بیٹھی جھاٹا کڈ کے جے فون کان نہ لاویں ہیلو ہیلو کریں تے پچھوں جواب آوندا ہے آپ کے مطلوبہ نمبر کی سہولت موجود نہیں ہے بول بول بولے پی سی او تے جاویں پی سی او تے جاویں تے تھی مسلمان دی بیٹھی آئی کی پی کر دیا کہ نمبر پہ ملان دیا میں کہ لاکھ دی لانا تے ہاں جی حال حسین ہی رہ گیا نمبر تھی پہ ملان دیا نمبر تھی پہ ملان دیا ابا خوش ہویا بیٹھا لات تے لات رہا ترقی نہیں کی تھی بیٹھا بنا مرادا کمائی دھی دی پیا کھانا بے غیراتا خوش ہویا بیٹھا ہے سچ آکھیا میاں محمد بخش نے قسم خدا دی کر کے آنا میں کسے چوک وچ جاواں ویکھاں تے مسلمان دی دھی ٹنگی کھڑی ہے فوٹو لگی کھڑی ہے چاٹا کڈی کھڑی ہے ایک پیپسی دی بوتل ویچ دی پئی ہوندی ہے ویکھیا تساں ایمان نال دس ایک کام تے یزید بھی نہیں کیتا قسم خدا دی کوئی سودا خریدے کوئی سودا خریدے سودے دی ڈبی بعد سودا بعد وچوں کڈنے آتھی اُتے ننگی بیٹھی ہوندی ہے لعنت پے گئی انہاں لعنتیاں تے جنہاں لعنتیاں یہودی دے سکول نو تعلیم بنا کے لے آندا ہے سونے دے برتن دے وچ ٹٹی پا لو کھانا جائز نہیں ہو سکدا او خدا دے بندیاں نام تعلیم دا وچ سارا گند تے کفر بھریا پیائی بے غیرتی بھری پئی یہودیاں دی تعریف تے نبی پاک اہل بیت اصحاب سارے غیرت دے خلاف دین دے خلاف قرآن دے خلاف ماں پیو دے خلاف تا کر کے پتر پیو سوچدا وے جدوں تھی پڑ جاندی اے پیو سوچدا نکاح کرن لگا نکاح کرن لگا کانڈ بھیج دا وے دعوت نامے بھیج دا وے تھی اللہ جواب آوندا اے ڈیڈی شٹ اپ آپ کو پتہ نہیں ہے میں کب کا ویاہ کر چکی ہوں او سوچدا ہوں آندا بیڑا گرک جمی میں ویاہی کسے ہوں توجہ نہیں کیتی قسم خدا دی کر کے آنا میاں محمد بخش بولے آئے ہائے ہائے عارف کھڑی فرماؤں دے بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا او بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے یارا مرغے نالو تے ساگ سروں دا جنگا آ مسلمانا سن تو پتہ نہیں کیڑے ملا ویڑے پاؤن والے سندا رہیا ہے قسم اور ذات دی جے قبضہ قدرت تج میری جان ہے میری نوا میں نہیں ہے ادا محبوبی میری نوا میں نہیں ہے ادا محبوبی کہ بانگ سورہ سرافیل دل نواز نہیں چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریا کی اے درویش مسجد چانیا جتی کتھے رکھنے باہر رکھ دے آ پیا آوے او سامنے او سپیکر دے تھلے جتی اکھ تھلے آئے خدا دے گھر وچ کھڑے ہاں جتی اکھ تھلے ایک نگاہ جتی تے ایک سجدے والی 25 روپے دی ٹٹی بھری جتی او اکھ تھلے رکھی کھڑے ہاں دھی بہن سکول وچ بھیجی کھڑے ہائے صدکے جاواں دھی بہن دی قدر قیمت جڑی ہے جتی برابر بھی نہیں صدقے جاواں انہاں بیبیاں تو جڑیاں دیاں نے ترقی تے ہوندی جے گل کرو پردے دی تے شرم حیا دی گھر باڑ دی تے کی آکھن گیاں پولیاں تہاڈا کھانا خراب ہو گیا پتہ نہیں مول بھی کٹ کے آ گیا کڈیا جلوس انہاں آکھیا بکریاں واڑی کھڑے ہو واڑیاں وچ ظالم ہو ظلم کیتی کھڑے جے کٹو باہر انہاں ایڈا وڈا ظلم آزادی آزادی اندروں پیاں سن دیا سن بکریاں انہاں آخیا عدالت بڑی سونی پکڑ دے انہاں اندروں جلوس کٹ مارے باہروں بگیاڑا تے اندروں بکریاں جیڑا واڑے دا سی نا مالک اس آخیا خانہ خراب مڑ مرو گا انہیں بوئے کھولے نکلیاں باہر اگو کھڑے سن بگیا ہوں بوتھا ویکھ تے اخباراں وچ پیساں چھپیاں کھڑی مر جو گا واہ بھولیا یہ تمام تر پالیسی یہودی کافر کی ہے وہ آندا مسلمان دی عزت رول دے بے غیرت بن جاوے پھر بھاوے علی دے دربار تے بم مارے چپ رہے گا اے آکھے گا چلو روپیے تے آندے نے نا گدڑ رہے گا گدڑ سکولوں میں یہودیوں کے گدڑ تیار ہوتے ہیں اس واسطے دینی مدرسے بند دینی مدرسے بند کر دیتے گئے جے چلے گا تے نصاب کافر دا ہوئے گا ذکر حسین ورگے شیران دے سننا ہے جن سے یہودی گدڑ تیار پیا کرنا ہے لعنت بھیج ایسی تعلیم دے یہ تعلیم نہیں تعلیم وہ نہیں ہوتی جو انسان کو سور کا بچہ بنا دیں، تعلیم وہ ہوتی ہے جو انسان کو اچھا اور سچا بنا دے. توجہ نہیں کی تھی. سچ کہہ گیا ہے پیر وارث شاہ، سناوا سناوا سناوا، پیر وارث شاہ فرماؤں دے تیرویں صدی دا اتار پھریا تے اٹھ گئی جان تو مہر میاں دھیا ماں پیا تو منہ ور منگن رنا مردا تو گیا ویر میاں گنڈی رن دا پتری دلیر بنیا تے گلا پرے وچ کر دے او ٹھیر میاں وارث شاہ ہن دور نے گدڑا دے اوئے تے نیویں پا کے لنگ دے شیر میاں جو ہے کوئی نہ ڈٹ کے بول سبحان اللہ. اے سنو، یزید خود برا سی پر دین نو بدلن دی نہیں سوچی، اوے اج تے دین نو بدل دیتا. ہاں یہودیاں کیا تعلیم سے جہاد کی آیات نکال دو، اللہ کی حاکمیت کی آیات نکال دو، عورتوں کے پردے غیرت شرم و حیا کی باتیں قرآن کی علیحدہ کر دو. اگر پڑھانا ہے تو اس سے حقوق مرتے ہیں. جے جاوے پمپ تے اوتھے لکھیا کھڑا ہوندا نو سموکنگ لکھیا ہوندا، اے دا کی مطلب بندا؟ اچھا تیل پیا ٹینکی ہے، ٹینکی پہ زمین ہے، زمین دے اوپر فرش جڑیا، سگریٹ نہیں انگریز پین دیندا، کی ہے کدھر اگ نہ لگ جاوے، ایویں ہی ہے نا ہیں. تے تیل پٹرول او اگ تو اتنا دور تے اگ نہیں دور ہوندے تو تو دلہ آکھے تے سکول اچ پڑھایا جاوے کتاباں اچ کہ عورت شانہ بشانہ چلے گی تو ترقی ہوگی، اس کتے نوں انسان دا پتہ نہیں. اگر اگ تے پٹرول کٹھا ہوے تے پمپ سر جاندا، اگر عورت مرد غیر کٹھے ہو جان پورا خاندان سر جاندا ہے. سچا سی میرا سیدنا پیر سیال لجپال انگریزاں دا دور سی، او مخالفت کیتی پیر سیال نے، ہاں جی انگریزاں دی تے انگریزی دی تے او فکرے کسے. میرا موضوع ہے شان پیر سیال جلال پور بھٹیاں لگا ہے، ہاں جی سنن والا ہوندا میں سارا کچھ بیان کیتا ہے. ہیں قسم خدا دی کر کے انا آخر دے اندر اعلی حضرت دا اکو حوالہ پیش کر کے اجازت چاہنا. ظلم عظیم ہویا پیا ساڈے نال صرف تعلیم دے رہی ساری اصل تاں کر کے بوش پیسے علی دے دربار تے بم ماردا ہے، 30 لاکھ افغانی مار دیتا ہے ساڈے پتراں نوں، آندا خرچہ تہاڈا میں چکنا. پہلی تو لے کے 12ویں تک تعلیم مفت، کیوں ماما لگدا ہے بمبر رے بھرا بھرا سکے نو 5 روپے دے کے راضی نہیں، او ماما لگدا ہے ادھر ماردا ہے تے آندا چوچے میں پڑھاواں گا. اونوں پتہ ہے چوچے ساڈے ہی بنن گے، تے دلے بنن گے، بے ایمان بنن گے، ظالم بنن گے، وحشی بنن گے، گنڈے بنن گے، اپنی قوم دے دشمن بنن گے، پیو نو آکھن گے، نبیاں نو آکھن گے، جانور وانگو زندگی گزار دے سن. اے ویکھ لے مطالعہ پاکستان انٹرمیڈیٹ کلاسز کے لیے سونے دے جناب برتن دے اندر ٹٹی پائی نا مطالعہ پاکستان وچ گند کی بھریا ہوئے، وچ گند 97 صفحات سے 85 سن تو پہ چل دی گئی، 85 سن تو پہ چل دی گئی. پہلا فکرا 97 صفحے دے لکھیا کرے، انسان ابتدا میں حیوانوں کی سی زندگی گزارتا تھا، ابتدا میں انسان حضرت آدم سن، حضرت آدم اللہ دے نبی انہاں دے بارے لکھیا، او جانور وانگ اڑاندے سن. اللہ نت پوے اس تعلیم دے اتنے کہڑی تعلیم ہے سکھایا اردو پیا جاتا ہے پر گالا سکھائی نبیاں پہ جی غیر محدب تے بے شعور تے آکھے ڈنگر سن لانت پہ گئی ایمان نہ رہا وہ سب کے جا آلہ حضرت بریلوی دی بصیرت تو آخری حوالہ پہ پیش کرنا وا کتاب کا نام ہے گناہ بے گناہی لکھنے والا ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ایم اے پی ایچ ڈی حیدرآباد حیدرآباد کالج کا حاضر ڈپٹی پروفیسر ہے ماہر رضویات شمار ہوتا ہے اس نے اعلی حضرت کے ایک حوالہ پیش کیا ہے 85 صفحے پر اس کتاب میں 85 صفحے پر مسفر المطالع للتقویم والمطالع امام احمد رضا کی قلمی کتاب ہے بریلی شریف کے کتب خانے میں آپ کی لکھی ہوئی موجود پڑی ہے اس کے صفحہ نمبر 1 پہ لکھا ہے فارسی عبارت ہے عمر اس کہ بحمد اللہ الزبان انگریزی نقش حرف پر کرسی اللہ ننشان دام خدا کا شکر ہے ایک زمانہ گزر گیا میں نے انگریزی زبان کا ایک حرف بھی تختی پر نہ لکھا بولا ہے بول بول آگے احمد رضا بریلوی سرکار کا فتوا نقل کیا اس نے فتاوا رضویہ جلد ششم مطبوعہ ٹانڈا صفحہ نمبر 24 ایسی انگریزی پڑھنا جس سے عقائد فاسد ہو اور جس سے علماء دین کی توہین دل میں آئے انگریزی ہی ہو خاک کچھ ہو ایسی چیز پڑھنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے اور سن سیانے آندے نے کوئی جو کسے نوں آکھے او ننگا ہویا کھڑائی تو وہ آکھے کٹ کے وکھا کتے لے گیا معاشرہ سامنے تعلیم دا نتیجہ تے سامنے آیا پیا جے بندے دے پتراں والی کوئی گل کسے دے گھر وچ رہ گئی ہوے خدا سچا تے جے ہر شے برباد ہوئی پئی ہے تے پھر سمجھ لے سانو ہن لایا عملے بنانا پینا تین گروہاں وچوں ایک بننا پینا یا تے حسین والا توجہ نہیں کیتی یا حسین والا گروہ یا نبی کے وہ غلاموں والا جنہ آخیا حق آکھاں گے ضرور لڑن جوگے نہیں تے آکھیے تے صحیح نا وہ فرض فقیر ادا کیتی جاندی کیتی جانا ہوئے گواہی دو میرا رب گواہ میرا رب سونا جڑا ہے نا وہ ویکھ لوے کہ مخلوق گواہ بنیے اے حق اے بیان کیتی جاندہ ہے فرض ادا کیتی جاندہ ہے رب میں نو دوجہ ٹولے وچ تے رکھ چھوڑے نا توجہ نہیں فرمائی آگ سبحان اللہ اے تے تیسرا ٹولا ہون یا بڑھنا پینا ہے اٹھئے چکئے جلے بسترے غار آئے چھو پر تو آکھیں گا چشتی آکی دے جائیے اوتھے بھی جائیے تے آندے نے اسامہ کا نیٹ ورک ہے نپو نپو ایک دے آیا پھر دے اے خدا دی قسم کر کے انا موت فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت اللہ وقت کے مطابق بیان کیتا ہے تھوڑا جا چوتھا گروہ آپا ویکھنے آپا حامیاں اس لیے چوتھے گروہ چا سکول دے وی نال ٹی وی دے وی نال الیکشن ووٹاں دے وی نال سب یہودی کھاتے نے پکے یہودی کھاتے منصوبے ہاں جی اساں انہاں دے نال اساں تے بڑے کھڑے ہاں حامیاں دے وچوں کافراں دی پالیسی دے نال رل کے حامی بن کے تے جہنم دا بالانا اساں نوں انہاں تری گروہاں وچوں بننا چاہیے حضرات گرامی سارے حضرات اتھے ہی بیٹھے رہے اتھے ہی ہر بندے کو لنگر دے انتظام ہے اتھے ہی دلچوں نے بعد ازام تھی تھی نظام سرا گرم برم نہ کرا ہے مہربانی کرا ہے اتھے ہی پشی رکھا ہے نہیں کھانا دے لیے صبح دے کیا وقت کیوں ہے نہیں سوا پانچ سوا پانچ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ میں دانت آپ کا شہید ہوا تو شیعہ حضرات کہتے ہیں اس وجہ سے ماتم کرتے ہیں تو سوال لکھیا پہلی گل میں تم سمجھاواں نبی پاک کا دند مبارک پورا نہیں شہید ہویا آپ سرکار کا دند مبارک دا تھوڑا جا نکل تو حصہ مبارک اس کو چھوٹا مبارک شہید ہویا سی ایک حضرت ویس کرنی نے آکھے کڈ مارے دند بتی تو سامی مولمیاں تو سنے ہو سن بھائی بتی کڈ مارے کہیں ویس کرنی نرا کوڑے بد مذہب تے کوفیاں دی اختراع ہے. مینو کوئی مائی دا لال مستند کتاب جو اے ثابت کر دے وے میں زبان کٹا دے سا کہ حضرت اویس نے دند کٹ دے نے توجہ نہیں کی تھی. حق اے سی انج ہویا ہے حضرت اویس سرکار نے فرمایا کہ نبی پاک سرکار نال جو ہویا ہے میں نو حضور دی تابداری انج ہویا ہے حضرت اویس سرکار نے فرمایا کہ نبی پاک سرکار نال جو ہویا ہے میں نو حضور دی تابداری ہے اوہ کچھ کیتا گیا ہے میرے نال میں نو نصیب ہویا ہے لوکاں دی طرف توجہ نہیں فرمائی کی مطلب فرمایا جی میں حضور دا دند مبارک دا ٹوٹا شہید ہویا فرمایا ایویں مینوں وی ظالمہ پتھر ماریا تے میرا وی ٹوٹا شہید ہویا. سبحان اللہ. کتاب دا حوالہ سن لے پلے بن لے طبقات کبریٰ امام شاہرانی دی عربی دی بیروت دی چھپی کتاب 400 سال پرانی ناچیز دے کول موجود ہے اس سے حقیقت انج لکھی ہے اے بتی کڈن والی بکواس نرا جھوٹ تے افترا ہے. عشق ایدے نال نہیں ہوندے کہ نبی نال دشمنا کیتا ہے تے اسا اپنے نال کر لئیے توجہ. ہاں بھائی تے میں کیا بے لیو جی ایویں گل لے امام حسین نال تے دشمنا کیتی تے سیر شہید کیتا ہے نا تے جے آپاں اسے گل تے آنے آ تے پھر سانو تے سیر دے مقابلے سیر وڈنا چاہی دے بھئی اویس نو آکھ دے جے انہیں بتی توڑی حسین بت جے حضرت اویس نے بتی توڑی ہے پھر امام حسین دا سیر وڈی چاہے چاہو تلواراں تے وٹھو کیے آکے ایسا عشق اچ امام حسین دی سنت پیدا پر موج کٹی چی اونوں دشمنا ماریا تو آپ نو ماریا ہونا ہے آپ نو مارنا حرام ہے پر خود کسی کے نو آکھ دے دے اور میں اٹھا میں آکھا امام حسین دا سیر وڈیا سی دشمنا تے میں آ لو میں وٹ کے تے عاشق پہ بننا میں حرام موت مراں گا یا اللہ اکبر. معلوم ہویا سب جھوٹ ہے بکواس ہے لوکاں دی افترا افترا ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پینٹ شرٹ پہن کر نماز ہو سکتی ہے. واہ واہ واہ میں سنوئے پینٹ شارٹے چھ نماز تے علیحدہ گل لے ایمان نال جدوئے پائی کھڑا ہوئے تے سجدے وچ جاوے نا او سڑے منظر ویکھن والا ہوندا تسلیم درد آول لج پال کل زمانہ مدنی دو درد آجا سنا سنا دارا کہتے سنا تھی دارا مدنی دو درد آجا لج پالے گھرانا واقف ہے کل زمانہ کونین وچ بسین دے آباد آستانا واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آگے بگڑی لکھا بڑھا گئے مدنی دے در تے آ گئے بگڑی لکھا بنا گئے حبشی بلال وانگو رتبے لکھا ودھا گئے رتبے لکھا ودھا گئے احمد کھڑا وندے دے مدنی کھڑا وندے دے رحمت بھریا خزانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے ذوکر کد مدنی در تے آور لج پالے گھرانا واقف ہے کل زمانہ اور رب دے خزانے آتے احمد دی مخ تیاری رب دے خزانے آتے احمد دی مخ تیاری بھر جھولیاں ٹرن پہ جہندی آوے واری جہندی آوے واری ہس ہس کے مدنی ہس ہس کے مدنی دیوے اپنا ہو یا بگانا واقف ہے کل زمالا مدنی دے در تے آول مدنی دے در تے آول لج پالے گھرالا واقف ہے کل زمالا او صدیق تے عمر دا کیا کیا سنا والے صدیق تے عمر دا کیا کیا سنا والے روزے دے وچ ستے سائی کو گل نالے سائی کو گل نالے کھبے دوہاں کو سجے کھبے دوہانو مدنی دتا ہے ٹھکانا جے کھبے دوہانو حضرت دتا ہے ٹھکانا واقف ہے کل زمانا مدنی در تے سین بازی وچ کربلا دے کیویں لائی حسین بازی رب دی نماز پڑھ دے خنجر تلے نمازی خنجر تلے نمازی وہ پورا حسین کیتے پورا حسین کیتے دستور عاشقاں واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آول آول مدنی دے در تے آول لج پال ہے گھرالا واقف ہے کل زمانہ رب دے نال سبحان اللہ و بچڑے علی دے بچڑے علی دے صابر وچ کربلا دے بن گئے بچڑے علی دے صابر وچ کربلا دے بن دے بندا حسین سونا چا چا کے چھوٹے سن دے چاچا کے چھوٹے سن دے افسوس جوڑیا افسوس جوڑیا سی اور ملنے وہ نشانہ افسوس جوڑیا سی تیران دا وہ نشانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی درد آور لج پال ہے گھر واقف ہے کل زمانہ کونین وچ دسی دے کونین وچ دسی دے آباد آستانہ